گزشتہ جو ہے جو باتیں کر کے اسے اگر اپنے ذہن میں تازہ کرنا ہے آئندہ جو عرض کیا جائے گا وہ آپ کے ذہن میں ترقی ہوا شاندار سے ہو. قرآن مجید فرقان حمید کی تاریخ کو پڑھنے کا مقصد یہ تھا جو بیان کیا گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں سے مشورہ فرمایا اگرچہ وہ اس کا محتاج نہیں کہ من زمین کے لیے اپنا نائب اور خلیفہ بنانے والا ہے. وہ فرشتوں نے کہا کیا ہم دہلی تصویر اور دہلی کے لیے کافی نہیں ہے. انسان جب پیدا ہوگا یہ قطر و غالب کرے گا, زمین میں سفا برفا کرے گا, رب کریم نے یہ کہہ کر تمام مرائضہ کو لاجواب کر دیا کہ انی عالم مالا تعلم, جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے. اور حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے کے بعد فرشتوں کو ابھی سجدے کا حکم دیا, اس سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ آدم علیہ السلام کی برکری کو تمام فرشتوں پر لاگو کرنے کے لیے خاص علم اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا کرنا. علم آدم اسماء کلہا, ساری چیزوں کے اسماء, ساری چیزوں کے نام آدم آدم علیہ السلام السلام کو سکھا دیا. پھر اس کے بعد دیولی اسماء فرشتوں کو بتاؤں کے نام کیا ہیں, بجائے اس کے فرشتے نام بتاتے سب یہ زبانوں کا تازو سفان کرنا علم نام ہے. اللہ تعالیٰ پاکی پہلی بات ہم تو اس کا علم نہیں رہتے, جانتے ہیں ماں اللہ کا, ہم تو اتنا ہی جانتے جتنا انہوں نے ہمیں اللہ فرمایا. ان مکان اللہ حکیم کے بے شک جو کہ مبارک اور حکمت والا. پھر اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام سے ارشاد فرمایا, انہوں نے پر پر سب کے نام سنانا شروع کر اور بتانا شروع کر دیا. تو کہنے کا مطلب یہ تھا کہ آدم علیہ السلام کو فرشتوں پر بربری کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ بے نیاز ہے, اس کے تصویر ستر کو کون پکڑ سکتا ہے, اور جب اس نے علم کو ذریعہ بنایا. یہ بات تھی جو آپ کے ذہن میں, اور پھر ہم نے صرف علم سے ہی علم پر بات کی کہ جس کا سیکھنا تمام مردوں تمام عورتوں پر ضروریات کی, یہ سیکھنا تمام فرائض میں اولین پڑھا. مثلا نماز روز ہم پڑھتے ہیں, نہ اشرار نماز کے بغیر وضو, غسل وضو کیسے پوچھتا ہے, غسل کیسے برتا ہے, تیمم کیسے برتا ہے, اگر آدمی زکات دیتا ہے تو زکات کہاں پر, حج پر جائے تو حج کے مسائل, روزہ رکھتا ہے تو روزوں کے معاملات اور مسائل, ان ضروری چیزوں کا سیکھنا ہر فرائض سے بہت ہی ضروری ہے مردوں پر بھی اور عورتوں پر بھی. یہ ہم نے پینا صحیح علم برباد کی. اب آج کی علم سیکھنے سکھانے کی فضیلت آج ہم اسے بیان کرتے, اور صحابہ کرام یا طالب علماء مجتہدین نے اس کے سیکھنے کا ذوق اور شوق. اور یہ اس لیے ہے کہ شاید ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ چند حضرات کو بھی یہ قول یہ بتا فرما رہے ہیں تو ابھی بنانے گرانی ہماری یہ تقریر ہماری نہیں, یقین اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں کامیاب اور کامرانی سے ہم بنائے آئیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, جب آدمی کا انتقال ہو جائے اس کی دفاع کی عدم لپیٹ دی جائے, یعنی اب وہ روزہ نہیں رکھ سکتا روزے کا ثواب نہیں ملے, نماز نہیں پڑھ سکتا نماز کا ثواب نہیں, زکات نہیں دیتا مرنے کے بعد زکات کا ثواب نہیں, پوری سواب حسین لینے کا جب آدمی کا انتخاب ہو جائے فرمان بکر تین باتیں ایسی کہ آدمی اگر انتقال ہو جائے اس کی قبر میں بھی اور حشر میں تو ملے گا, اس کے مرنے کے بعد بھی وہ ثواب اس کا جاری اور ساری رہتا. اس نے ایک بات یہ ہے کہ اس نے کوئی بھلائی کا کام کیا, جیسے کنواں کھدوایا, مدرسہ بنایا یا مسجد بنائی یا کسی طریقے سے کوئی نیک کام کا اس نے ادا کیا ہے, تو ایسی صورت میں اسے اس کا ثواب جو ہے ابھیدان گرامی مرنے کے بعد لوگ جب تک اس سے متوجہ ہوں گے, اس سے برابر ہوں گے, اس سے فائدہ حاصل کریں گے, ابھیدان گرامی اس شخص کو مرنے کے بعد بھی ثواب ملتا رہے گا. یا اس نے علم پڑھایا, لوگ اس علم کو پڑھنے کے بعد آگے پھیلا رہے ہیں, ان کے شاگرد پھر ان کے شاگرد, یہ سلسلہ جب جاری رہے گا تو مرنے کے بعد ہی اگر کسی نے دین کی خدمت کی اور علم پھیلایا, علم سیکھنے کے بعد دوسروں تک پہنچایا, تو جب تک یہ علم کی دو اور اس کی شمع اور اس کی روشنی پھیلتی رہے گی مرنے کے بعد بھی اسے ابھی نانے گرامی ثواب ملتا رہے گا. یا کسی نے نیک اولاد اور اس کی تربیت کی, اپنے بیٹے اولاد کو عالم بنایا, جب تک وہ علم لوگوں کو سکھاتا رہے گا, علم کو پھیلاتا رہے گا, تو جب تک ابھی نانے گرامی اس سے اس کا ثواب ملتا رہے گا. دعا کیجیے اللہ تعالیٰ ہم سب کو کوئی کا ایسا کام کرنے کی توفیق عطا فرما دے کہ انتقال کے بعد میں بھی یہ سارا سلسلہ جاری اور ساری رہے. اب آئیے اقتصاد علم میں صحابہ کرام اور دیگر حضرات کا ذوق اور شوق کیسا ہے. آج ہمارا حال آپ نے دیکھا کہ میں یہاں جب جلسے ہوتے کسی عالم دین کو بلایا جاتا ہے, پھر عالم دین کو بلانے کے بعد تقریباً روزی کا ہمارا یہ کام اعلان ہوتا ہے کہ بھائی آ جاؤ, مولانا آ گئے, سنیے تقریر تمام فرما لیے, جلسے نامی ابھی تقریر ہونے والی ہے, شروع ہونے والی ہے, قوم ہے کہ گھر سے نکل کر کے نہیں دیتی ہے, کیونکہ آج کل ہم نے اپنی خصوصیات دنیاوی اتنی بڑھا دی کہ چلو ٹی وی میں خبریں سننے کے اس کے جلسے میں چلے جائیں, چلیے خبروں کے بعد کوئی پسندیدہ پروگرام آ جائے چلے اس کو دیکھ کر کے چلے جائیں, یا تقریر کے بعد لوگ بالکل ایسے آخری وقت میں پہنچتے ہیں یا بعض لوگ پھر سے آتے ہیں, اعلان ہوتا رہتا ہے. آپ ہمارا ذوق جو ہے وہ اس قسم کا سبانی کی جو ذوق اور شوق, یہ حدیث شریف ہے, یہ مشکا شریف کتاب الجیل کی دوسری فصل, یہاں سے یہ حدیث شروع ہوتی ہے. پہلی ہم نے کسی موقع پر چند سال پہلے جس کو آپ کی خدمت میں رکھا تھا, حضرت کثیر بن عیس جس کو روایت کرتے, حضرت ابو درد اس صحابی ہونے کے ساتھ ساتھ بہت بڑے عالم تھے, حضرت ابو درد رضی اللہ عنہ. بعض حضرات حضور علیہ السلام کی زندگی میں علم اور دین پھیلانے کے لیے مدینہ منورہ سے نکل کر اور مکہ مکرمہ سے نکل کر تیار پیر میں پھیل گئے, جو جو دوسرے ممالک فتح ہوئے وہاں پھیل گئے. جب حضور علیہ السلام سلام کے بعد تمام لوگ ساری دنیا میں, یعنی جو جو اسلامی حکومتیں تھیں جہاں جہاں تک اسلام پھیلا وہاں ابھی دانی گرامی یہ پھیل گئے. حضرت ابو درد رضی اللہ عنہ بہت بڑے عالم, یہ مدینہ منورہ سے ہجرت کر کے دمشق چلے گئے اور دمشق رہے اور پھر دمشق میں خدمت دین انجام دینے کے بعد میری معلومات کے مطابق پھر وہ استنبول آ گئے. استنبول میں حضرت ابو درد کا مہار ہے, یہ تحریر کے نعمت کے طور پہ عرض کرتا ہوں. الحمدللہ چند سال پہلے ہم نے استنبول کا دورہ کیا اور جتنے صحابہ اکرام کے وہاں مزارات وہاں حاضر کی ان میں ایک حضرت ابو درد رضی اللہ عنہ کا مزار کیا, اس پر بھی ہمیں الحمدللہ آ رہی ہے. یہ سبھی کی جامع مسجد میں سب سے حدیث دیا کرتے ہیں. یہ کہتے ہیں اچانک کوئی آدمی آئے اور مجمع میں خاص کھڑا ہونے کے بعد کہنے کا یا اللہ رضی اللہ عنہ میں تمہارے پاس جانتے ہو کہاں سے آئے؟ کہا میں تمہارے پاس مدینہ کو رسول سے چل کر کے آیا اور یا ابا اللہ کوئی غرض مجھے یہاں نہیں لائی یا مطلب کہ کوئی میں تعلیم کوئی اشیاء وہاں سے خرید کر یہاں بیچ کر نفع کماؤں گا یہاں سے کچھ چیزیں لے کر اور وہاں لے جاؤں گا. اگر یہ کام جائے تجارتی قافلے سے ایک چیز کہیں لے جا کر کہیں بیچنا اس سے نفع حاصل کرنا اس میں شرم کوئی حرج نہیں لیکن ان کے اگر وہ آئے سنی کہ میں کوئی بولا تعمیر ہوں کوئی اور من سے بچ کام کرنے آیا ہوں وہ سودا یہاں بیچوں گا یہاں سے لے کر میں کوئی مرض مجھے تمہارے پاس نہیں لائے. دونوں وہ قرض کیا ہے جو تمہارے پاس مجھے لائے؟ یہ ہمارا وہ قرض یہ ہے کہ میں نے مدینہ شریف میں یہ سنا کہ تمہارے پاس ایک حدیث رسول ایسی ہے کہ جس سے سوائے تمہارے کوئی بیان نہیں کرتا. مطلب اس نے اتفاق کر دی کہ جب حضور نے یہ حدیث بیان دی تو شاید دوسری اور سندوں سے ہوگا لیکن اس سند شاید حضور کے حضور دربار کے علاوہ کوئی نہ ہو. کہنے کے بس مجھے پتا لگا کہ وہ حدیث سوائے تمہارے کوئی بیان نہیں کرتا تو میں اس حدیث کو سننے کے لیے مدینہ رسول سے تمہارے پاس آیا. اب تم سنا ہو حدیث جو تمہارے پاس سوائے تمہارے کوئی بیان نہیں کرتا. اب ذرا تھا میں اس پر حاشیہ لگاتا ہوں. یہ بتائیے اس زمانے میں کیا ایسی سواریاں تھیں جو آج سواریاں ہیں؟ آپ یہاں سے سورج چلیں لگ بھگ دوپہر تک پہنچ جائیں تو ماشاء اللہ بیت اللہ شریف چلے جائیں عمرہ کر لیں شام تک پائی ہو جائیں تو یہ کتنی آسانیاں جنا کہ اس زمانے میں آسانیاں تو نہیں نہ فرض ہے نہ ہی سوبر ہے نہ کام ہے نہ کار. اس زمانے میں سواریاں کیا تھیں؟ یا تو اونٹ خچر گھوڑا یا گدا یہ سواریاں اس زمانے میں اور طویل سفر کے لیے لوگ عموماً اونٹ کا استعمال کرتے تھے. اس کی وجہ کیا ہے کہ گھوڑے کو چارا خوراک نہ ملے پانی نہ ملے نہیں ڈالے گا ایک مدت تک تھک جائے. اسی طرح اور جانور خچر یا گدا یہ زیادہ نہیں. اونٹ میں یہ خوبی ہے کہ ایک وقت میں 15 دن کا پانی پی لیتا ایک ہی وقت اور ایک ہی وقت میں 15 دن کا کھانا کھا لیتا. پھر اس میں قدرت کا نظام دیکھیے کہ اس کے پیٹ میں 2 حصے ہیں. آپ شاید اس اختلاف سے واقف ہوں یا نہیں اس کو کہتے ہیں چوہالی. ایک طرف بالکل ایکسٹرا اناج ہوتا ہے اور وہ قدرتی طور پر ایسا نظام ہے کہ وہ اس طرف سے اناج لے کر منہ میں لائے گا اور اس کو چبانے کے بعد دوسری طرف صفائی کرے گا. جان ادا کی ضرورت 15 دن پانی نہ ملے کھانا چانا نہ ملے تو جاتا رہتا. اس لیے لوگ کو زیادہ استعمال کرتے. ہر چیز حدیث میں تو اس کا تذکرہ نہیں لیکن اتہاس یہ کہتا ہے کہ طویل سفر جو اونٹ پر آئے ہیں تو اونٹ پر کہاں سے آئے؟ مدینہ شریف سے چل کر کے شام. کتنا بڑا راستہ کتنا طویل راستہ امیدان گران. اچھا اور کس کام کے لیے آئے؟ پوری دنیا بھی نفع ہے. صرف یہ نفع ہے کہ تمہارے پاس حضور کی ایک حدیث سے میں اسے سننے آیا ہوں اسے تم بیان کرو. سبحان اللہ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ ہے بالکل ایسا لگتا ہے کہ جو حالات جو تناظر اس کے مطابق وہ حدیث انہیں بیان کر دی. فرمایا سنو میں نے نبی کریم علیہ السلام کو کرنا کے لیے سنا کیونکہ یہ علم حاصل کرنے کے لیے آئے ایک حدیث کو دینے کے لیے آئے تو گویا علم کی تحصیل اور خراب کرتے. فرمایا میں نے حضور کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ جو شخص علم حاصل کرنے کے لیے گھر سے نکل گئے اس راستے پر گامزن ہو گئے یعنی اس نے سفر شروع کر دیا تو گویا وہ جنت کے راستے پر گامزن ہو گیا یعنی وہ گویا ایسا ہے جیسے جنت کے راستے پر چل رہا. تو فرمایا کہ گویا تو ایسا جیسا کہ جنت کے راستے پر گامزن ہو گیا. اور فرمایا جب علم سیکھنے کے لیے کوئی طالب علم نکلتا ہے پسانہ فرشتے اپنے بڑوں سے اس پہ سایہ کر دیتے ہیں. جہاں تک وہ چلتا فرشتے اس پر سایہ فکر اپنے بڑوں سے سایہ کر دیتے ہیں. ایک بات تو یہاں ہے اور شاید اسی بات میں آخر میں کر لوں یہ بھی جملہ موجود ہے کہ جب کوئی طالب علم حاصل کرنے کے لیے گھر سے نکلتا اس میں تو پڑھا فرشتے سایہ کرتے ہیں, اور اس نے فرمایا کہ فرشتے جو ہیں وہ اپنے پروں کو اس کے پیروں تلے بچھا دیتے ہیں, پیروں تلے بچھا دیتے ہیں. اچھا ہو سکتا ہے یہ بات عقلی طور پر ہماری سمجھ میں نہ آئے, عموماً آج کل کے پڑھے لکھے لوگ ارے کہتی یہ کیا آپ حدیث بیان کر رہے ہیں کہ فرشتے اپنے پیروں سے سایہ کر دیتے ہیں. ہم تو دیکھتے ہیں کہ علماء یا طالب علم نکلتے مصروف ہوتی ہیں اور فرشتے اپنے پیروں کو اس کے پروں کو اپنے پیروں تلے بچھا دیتے ہیں, تو بول رہا فرشتوں کے پیروں کو روکنا ہوا جا رہا ہے. اس کو لوگ عموماً کھٹا اور سمجھتے سمجھتے ہیں, سن لیا اس کا حال بھی بات ہو رہی ہے. باقی کبھی ایسی بات سنیں جو اپنے غرض میں نہیں آ رہا اس کا تمثل جو اس کا مذاق نہیں مارا جا رہا. علامہ امام نووی جن کا تذکرہ میں نے دو تین دنوں میں کیا تھا, علامہ نووی کی ایک تصوف پر تصدیق ہے بستان العارفین. بستان العارفین میں علامہ امام نووی نے اس بات کو نقل کیا کہ ایک شخص تھا اس نے کیا کیا اپنے جوتوں میں کیلے لگوا دی ایسی ذرا موٹی قسم, اور کیلے لگانے کے بعد تمسل کرنے لگا کہ جناب وہ حدیث میں ہے کہ جب آدمی علم حاصل کرنے کے لیے نکلے تو فرشتے اپنے پروں کو بچھا دیتے ہیں, تو میں ذرا اپنے پیروں سے فرشتوں کے پروں کو زخمی کروں. کھٹا کیا تمسل کیا امام سیوطی کہتے ہیں ایسی پوری بیماری مبتلا ہوا جو اس کا علاج دنیا میں نہیں ہوا. حدیث کا تمسل کھٹا ایسی بیماری ممکن ہوا جو اس کا علاج نہیں ہوا اور اسی طرح وہ مر گیا. کبھی ایسی چیزیں حدیث میں دیکھ کر کبھی کٹھا اور سمجھو یا مدا کا انداز نہیں ہونا چاہیے. جو سرکار نے فرما دیا اس سے یہ تو پتا لگا کہ طالب علم میں نکلتا اس کی اپمن علم سیکھنے والے کہ فرشتے اپنے پروں سے اس پر پالا پگل ہو جاتے ہیں اور فرشتے اس کے پیروں بنے اپنے پر بچھا دیتے ہیں. اور فرما اس کے لیے وہ طالب علم والے کی رضا کے لیے اس کی رضا میں بھی فرشتے ایسا کرتے ہیں. پھر اس کے بعد فرمایا کہ جتنی مخلوق آسمان میں وہ اس کے لیے دعا کرتی اور جتنی مخلوق زمین میں وہ اس کے لیے دعا کرتی. آسمان میں بہت ہی مخلوق ہے فرشتے, جو آدمی دین پاک مصطفیٰ کو زندہ کرے اس کو پھیلانے کے لیے علم حاصل کرے وہ سارے آسمان کے فرشتے اس کے لیے دعا کرتے اور سرکار سمندر کی تمام مچھلیاں اس کے لیے دعا کرتی. یہاں تک کہ یہ جنوبی اپنے علم اپنے سرخ یہ جتنے جانور آپ کو شمار بھی نہیں کر سکتے کہ جانور دنیا میں کتنے ہوں گے بے شمار, یہ کئی کروڑ کئی ارب یہ اب سے بالکل بڑا ہے. یہ سب کے سب عالم کے لیے طالب علم کے لیے دعائیں خیر کرتے ہیں. میں نے ایک شرح میں پڑھا اس محبت سے بڑی شاندار بات ہے. فرمایا یہ مچھلیاں دعا کرتی اور یہ مخلوق کی ملنے دنیا میں یہ دعا کرتی, بظاہر یہ عالم کے لیے دعا کرتی, بظاہر یہ علم سیکھنے والے کی دعا کرتی ہے. فرمایا بظاہر تو علم والے کی دعا ہے مگر حقیقت میں ہر مخلوق اپنی بقا کی دعا کرتی ہے, ہر مخلوق اپنی بقا اپنے زمانے کی دعا کرتی. تو کتنی شاندار بات ہے فرماتے اس لیے کہ جب تک علم والے ہیں دنیا قائم ہے, اور جب تک علم والے ہو جائیں گے یہاں تک کہ جب ایک مسلمان بھی زمین پر زندہ نہیں ہوگا تو زمین کا منظر اللہ نے قرآن مجید کو اپنا کبھی بیان کرنا انسان مان رہا یہ سارے زمین اپنے دوست اٹھائے, یہ پہاڑ بھوک کے گوٹے کے مانے روکنے لگے اور انسان کا رہا تھا یہ کیا ہو گیا. وہ کہا جائے گا یہ وہی ہوا ہے پیسہ اللہ خبر کا بتانا ہے پھر زمین کو بن لیا اس کے مطابق ہوا, یعنی قیامت کا دین ہوگا وہ. اور اس پر کہ جب تک اللہ پہلے والے دنیا میں موجود ہیں اس پر اگر آپ کوئی تفصیل پڑھنا چاہیں اعلیٰ حضرت اسلام علیہ اللہ مولانا شاہ احمد رضا فاضل بھی رحمت اللہ علیہ کا بڑا مخصوص فتوا ہے اردو اسلام اس میں مطالعہ کیا جا سکتا ہے. اب ہم اس پر اس لیے نہیں جانتے کہ باقی باتیں جو ہیں وہ رہنا جائیں تو کیا مطلب ہوا کہ یہ تمام مخلوق بظاہر کو علماء کے لیے دعا کر رہی اور حقیقت میں اپنی بقا کی دعا کر رہی کہ جب تک اہل علم زمین پر ہے اہل ایمان زمین پر ہے تب تک اس مخلوق کی بقا, اور جب یہ چلے جائیں یا اٹھ جائیں تو وہ دنیا کا آخر دن ہوگا یعنی قیامت کا بھی ہوگا. لڑکی کے پھر آئیے مطلب لے کر رہا علم والے کے لیے آسمان کی تمام مخلوق یعنی فرشتے اس کے لیے دعا کرتے اور زمین کی تمام مخلوق اس کے لیے عزیزان گرامی دعا کرتی اور اس کے بعد فرمایا سو آبی پر عالم کی فضیلت ایسی ہے جیسا کہ گزشتہ ہم نے عرض کیا تھا کہ جو ریج پر ساری نوازش بھی آئیں گے وہ عالم نہیں تھا. تب کیا ہوا فرمایا کہ عالم کی فضیلت عابد پر ایسی ہے جیسے کہ بدر کو فضیلت ستاروں پر ہے. ساری بنا نہیں فرمایا امر جمانے کی چاند سے بدر چاند کو بدر بھی کہتے لیکن علماء فرماتے ہیں لغت کی لوگ میں بھی ہیں امر جس کو چاند کہتے ہیں بدر اسے کہتے ہیں جو چودہویں رات کا چاند. تو گویا ایک عابد پر عالم کی فضیلت ایسی ہے جیسی کہ بدر چودہویں رات کے چاند کو تمام ستاروں پر ایسی فضیلت جو ہے وہ علم والے کو عابد پر ہے. اور اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے کچھ حدیثوں کے بعد یہ حدیث آئی یہاں کو فرمایا کہ جیسے ستاروں پر بدر کو فضیلت اور دوسرے نقل فرمایا فضلی علی ادنی آنکھوں. کیا مطلب کہ جیسی میری فضیلت تم نے بھی کسی ادنا آدمی پر ہے تو ایسی فضیلت عابد پر عالم کو ہے. جیسی تم نے یہ عام آدمی پر مجھے فضیلت ہے تو آپ اندازہ لگائیے کہ علم والے کی کتنی فضیلت ہے. پھر اس کے بعد فرمایا کہ انبیاء کوئی اپنا ورثہ نہیں چھوڑتے ان کا مکان ہو جو اس میں ترکہ جاری ہو جائے جو پیسے چھوڑے اس میں ترکہ جاری ہو جائے. فرمایا کہ انبیاء کا ورثہ علم ہے جس نے اس سے حصہ پایا وہ حصہ پایا کیونکہ وہ اس کے رنگ اور دینار یا سونا اور چاندی نہیں چھوڑتے جو کچھ بھی وہ چھوڑ رہا ہے اہل سنت کا مذہب یہ ہے وہ سب امت کے لیے سستا ہے اور ان کا ورثہ جو ہے وہ علم ہے. اور علماء جو ہے یہ انبیاء کرام علیہ السلام کے وارث ہوتے ہیں. اس حدیث کے اندازہ لگائے کس ایک حدیث کو سننے کے لیے وہ شخص آیا اور اس حدیث کو سن کر مدینہ شریف چلا گیا تو آپ نے دیکھا کہ لوگ علم کی تحصیل میں کتنے طویل سفر کرتے کس قدر مشقت فرمایا کرتے اور دس بار علم پڑھانے والے چلانے کا موجود آپ کے گھروں کے قریب موجود ہیں آپ کے محلوں میں موجود ہیں کبھی شاید ہم جھانکنے کی زحمت بھی اس میں گوارا نہیں کرتے کبھی دانے جانی اور پھر جنہیں چلے علم نہیں سیکھتے تو علم والوں کی خدمت کریں. مثلا آپ کہیں گے مولانا اپنا راستہ تو صاف نہیں کر رہے ہیں کہ میں تو میری لمبال کہیں طالب علم پڑھ رہے ہوں ان کے لیے کتاب پڑھانا کریں, جہاں طالب علم پڑھ رہے ہوں ان کے لیے کھانے پینے کا اہتمام کریں, جہاں پڑھایا جا رہا ہو اس کے اہتمام انتظام میں کچھ شرکت کریں, کچھ نہ کچھ تو حصہ لیں تاکہ آپ اس تحصیل علم کے باب میں عزیزان گرامی کچھ نہ کچھ تو آپ حصے دار بن جائیں. میں آخری میں وہ حدیث بیان کروں گا میں اس سلسلے کی کہ علم والوں سے متعلق حضور نے چار دن سے بیان کی وہ کیا ہے. تو محترم حضرات ہر آدمی کو چاہیے وہ کم سے کم علم سے اور علماء سے جو ہے وہ لگا رہے ان کی صحبت رہے اور ان سے کچھ نہ کچھ اقتصاد ضرور رکھنا ہے. اب آئے گی کم عمان شریف کی ایک حدیث بیان کرتے ہیں اور دیکھیے کتنا سادہ انداز میں حضور علیہ السلام نے سمجھایا. فرمایا میں اس کے مفہوم کو بیان کرتا ہوں اپنی ایسے انداز میں کہ آپ کو پہنچ پیغام پہنچا اصل حدیث میں موجود حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ تم چار جہتوں سے زندگی گزارو، جب تم زندگی گزارو تو چار باتوں میں سے ایک بات تم میں ہونا بہت ضروری ہے. چار باتیں جان ایمان کو تازہ کرنے والے. فرماتے ہیں جب تم زندگی گزارو تو ایسی زندگی گزارو کہ تم علم والے، خود تم علم والے، کیونکہ آدمی جب علم والا ہوتا ہے تو علم جو ہے وہ حیا، جہالت جو ہے وہ کبھی اور بربادی. بغیر علم کے زندگی کو جینا آپ کو معلوم کیا حرام کیا حلال وغیرہ، اور عوام کی بولی کیا ہے، جو جی چاہے کر دو اللہ معاف کرے گا. ہمیں جب علم ہی نہیں ہے تو پھر کیا اللہ تعالیٰ معاف فرمائے گا؟ یہ عوام کی بولی ختم کرنا علم والے بن گیا. پہلی زندگی کا ترجیح یہ فرمایا اگر تم علم والے نہیں یہ تو پہلی حیثیت ہے. اب تم زندگی گزارنا چاہتے ہو تو ایسا کرو کہ کامیابی سے اگر ہم کنار ہونا چاہتے ہو تو طالب علم بن جاؤ. ایک تو ہے طالب اور ایک ہے طالب علم. تو تم ایسا کرو کہ طالب علم بن جاؤ. مثلا آج ایک شخص طالب علم ہے، چھ آٹھ برس میں وہ عالم بن جائے گا. اس سلسلہ تو شروع ہو گیا ہے. یہ دو باتیں ہیں، عالم یا علم سیکھنے والے بن جاؤ. پھر اس کے بعد فرمایا یہ ہم اور آپ ہی جانتے ہیں، کیا ہر آدمی عالم بن سکتا ہے؟ مشکل کام. قرآن مجید بولتا ہے اسی طرح کا اشارہ کیا کہ تم میں تمہاری برادری میں تمہارے مدینے میں کچھ لوگ اس کے لیے الگ نکل جائیں، کیونکہ وہ سیکھنے کے بعد اپنی برادری اپنے مدینے اپنے لوگوں کی اصلاح کریں. سارے لوگ بھی علم سیکھنے میں نکل جائیں تو معاملہ نہیں ہوگا، نہیں کر سکے گا دنیا کا نظم ہوگا. اپنا طالب علم بن جاؤ. یہ سب آپ عالم نہیں طالب علم نہیں. اب تیسری ترجیح یہ ہے کہ علم والوں کے پاس بیٹھنے والے بن جاؤ. علم والوں کے پاس بیٹھنے والے بن جاؤ گے تو کیا ہوگا کہ لوگ اگر تعلیم سے مسئلہ پوچھیں آپ وہ خاموش بیٹھے ہوں، مگر جب وہ مسئلہ بتائے گا تو آپ کو وہ مسئلہ معلوم ہو جائے گا. کوئی مسائل پوچھے آپ سمجھتے ہیں کہ اس کا جواب مولانا نے کیا دیا، تو تعلیم کے پاس بیٹھنے والے بن جاؤ. آپ کہیں گے مولانا شہر کراچی یہاں کس کے پاس وقت ہے، ہم تو ملیر جانی اورنگی اورنگی جانے کہاں کا رہتے، دو گھنٹے تو جانے دو گھنٹے آنے اور کہاں اتنا وقت. کہیں جو دیندار جہاں وقت کا نماز پڑھ لیتے کوئی علماء کے پاس بیٹھنے کا کہاں ہمیں وقت ہے. لیجیے صاحب حضور علیہ الصلوۃ والسلام اللہ تعالیٰ کروں جو آپ کی ذات پر نازل فرمائے. اب سنو جینے کا چوتھا انداز یہ ہے، نہ علم والے ہو نہ طالب علم ہو نہ علم والوں کے بیٹھنے والے ہو. تو فرمایا اب نجات کا چوتھا راستہ یہ ہے کہ علم والوں سے محبت کرنے والے بن جاؤ. ابھی نجات آ جاؤ، علم والوں سے محبت کرنے والے بن جاؤ، ابھی نجات آ جاؤ. اور سنو پانچواں راستہ ہلاکت کا ہے. اب بتائیے کہ ہلاکت میں کوئی شبہ ہے؟ نہ علم ہے نہ طالب علم ہے اور نہ علم والوں کے پاس بیٹھنے والا ہے، اور ابھی آنے گیا نہ علم والوں سے محبت کرنے والا. جب یہ چاروں باتیں نہ ہوں اب مجھے بتائیے یہ ہلاکت ہے یا نہیں. یہ کل ہی ابھی آنے گرامی ہلاکت ہے. اور اسی لیے میں نے دوسری ترجمے بھی کہا بڑے بڑے علماء کوشش کر کے سب کچھ سیکھنے کے باوجود اور مزید اس لیے پڑھتے تاکہ علم کی فضیلت تو مل گئی، طالب علم کی فضیلت بھی انہیں حاصل ہو جائے، ساری زندگی اس پر عمل کرتے رہے. اب میں دو مثالیں دیتا ہوں. حضرت عبداللہ ابن مبارک جو امام اعظم ابو حنیفہ کے شاگرد ہیں، ان کی دو باتیں ہم نے کتابوں میں پڑھی. ایک مرتبہ ان سے پوچھا گیا کہ یا عبداللہ یہ بتاؤ کہ تم پر اگر یہ الہام ہو اب تمہاری موت آنے والی تو تمہاری کیا خواہش ہوگی؟ ایک آدمی مرنے والا اور دو چار منٹ پہلے پتا لگ رہا کہ میری جان اب نکلنے والی تو کیا خواہش ہوگی تمہاری؟ اسی لیے اس وقت بھی میں علم حاصل کروں گا اگر مجھے پتا لگ رہا ہے کہ میری موت واقع ہونے والی. اور ایک واقع ہم نے ان کا ایسا بھی پڑھا کہ بالکل وہ جان کنی کے عالم میں کافی بیٹھا ہوا دکھ رہا، جو ان کے شاگرد ہیں علماء وہ گھیرے ہوئے اور جان کڑی میں کچھ وقت لگتا ہے. ایک وقت اس میں ایسا آتا ہے کہ آدمی کو پتا لگ رہا تھا اب اس کی موت آ گئی. اس لیے کہ بعض ایسے ایجادات ہیں جب آنکھوں سے ہٹ جاتے ہیں وہ منظر دیکھنے لگتا ہے جس پر وہ بن دے ہی ایمان آتا. اور آپ کو اگر یاد ہو ہم نے موت پر ایک مرتبہ تین جنہیں تقریب کی اس میں ہم نے بتایا کہ وہ ساری چیزوں کو دیکھنے لگ جاتا ہے. اسی لیے علماء بتاتے ہیں کہ جب جان کنی کا وقت آ جائے ہم دیکھی چیزوں کو وہ دیکھنے لگتا ہے کہ جس سے عام طور پر مسلمان کہتے تھے کہ بھائی ایمان لاؤ موت کے پاس یہ ہوتا موت کے لیے بھائی منظر دیکھنے لگ جاتا ہے. وہ کامی علماء فرماتے ہیں اس وقت کا ایمان معتبر نہیں ہے. جو معتبر نہیں ہے یہ قرآن کی آئے کتاب لا رہی ہو یہ وہ کتاب ہے کہ جس میں کوئی شک کی گنجائش نہیں. وہ دلیل مقتدین دلیل یہ کتاب ہدایت کرتی مقتدی لوگوں کون ہے وہ دلیل مقتدین دلیل جو میں ہوں بھی غیر جو بغیر دیکھی چیزوں پر ایمان لاتے کیسے جو قرآن نے کہہ دیا ہم ایمان لے آئے جو پیارے مصطفیٰ نے فرما دیا ایمان لے آئے. ان چیزوں کو جب آدمی دیکھنے لگتا ہے اسے پتا لگ جاتا ہے کہ اب میرا آخری وقت ہے. جان بھری ایک عرصے تک تو زبان کام کے تھی اور اس کے بعد میں زبان بند ہو جاتی ہے اور اس کو پھر کہتے ہیں جان کنی کا وقت جس پر اس کی روح اس کے بدن سے نکالی جاتی ہے. حضرت عبداللہ ابن مبارک بہت بڑے ابھیان گرامی عالم دین تھے. اب جب وہ ان سے پوچھا گیا کیا عبداللہ ساری زندگی پڑھنے پڑھانے میں گزری کوئی خواہش ہے؟ وہ کہتے ہاں یہ خواہش تھی میری. بہت بڑا بندہ ہوتا سو خوفوں میں ملازمین ہوتے جو ردار ہوتے شاندار یہ ہوتا وہ ہوتا وغیرہ وغیرہ. یہ دیکھیے علم کی چاشنی یہ ہے کہ جو ہر چاشنی سے آدمی کو مبرمہ منورہ کر دے گی جس کو علم کی چاشنی لگ جائے تو اس کو پھر کسی اور چاشنی میں ابھی دانے گرامی مزہ نہیں آتا. اب دنیا ابن مبارک کی زبان جب تک ساتھ دے رہی کہا احباب سے اپنے کہ مجھے ابھی یہ خواہش ہے مجھے کوئی شہریت کا ایسا مسئلہ سنا دو جو میرے اسلاموں نے نہ سنا. کوئی دین کی ایسی بات بتا دو جو عبداللہ ابن مبارک کے دل میں نہ ہو. ابھی مجھے یہ خواہش اور انہوں نے حدیث پر عمل کر کے دکھایا کہ حضور علیہ السلام کا ارشاد کہ علم سیکھو کب جب تمہاری عمر دم برس میں سب شروع کرو اچھا یہ کرونا کب ختم کر دو پھر آٹھ برس میں آدمی سٹیا جاتا ہے عقل و فرق کام نہیں کرتی بس آٹھ برس کے بعد بند کر دو. فرما علم کی وہ جھولے میں رہنے سے قبر میں جانے تک اس میں عمر کی کوئی قید نہیں. قبر سے جھولے سے قبر تک علم سیکھو اس پر ہمارے اکابر علماء نے عمل کر کے بتایا. اب عبداللہ ابن مبارک جان کنی کے عالم میں کہتے مجھے اب بھی کوئی ایسا مسئلہ بتا دو جو میرے کانوں نے نہ سنا ہو تاکہ میرے کان اس سے آشنا ہو جائیں انتقال سے پہلے. یہ عبداللہ ابن مبارک حضرت عبداللہ ابن مبارک جو ہے یہ بہت بزرگ حضرت صاحب گنج نام لکھ رہا ہے تو دو چار بات یاد کر دوں. حضرت صاحب گنج علی اجوری رحمۃ اللہ ایک پورا باپ بانا کشمیر معروف ہے جس نے حضرت عبداللہ ابن مبارک کا سب جان دیا. عبداللہ ابن مبارک امام اعظم ابو حنیفہ کے شاگرد اور اگر آپ تاریخ کی طرف جائیں تو امام بخاری کے والد مالک نے عبداللہ ابن مبارک سے اقتصاد فیض کیا جو امام اعظم کے شاگرد. اور امام بخاری رحمت اللہ نے اپنے والد سے اقتصاد فیض کیا تو امام بخاری کی سند نے اپنے والد اور اپنے والد کے بعد میں حضرت عبداللہ ابن مبارک. اسی طرح عبداللہ ابن مبارک کے دور کے بعد امام بخاری پیدا ہوئے تو امام بخاری نے عبداللہ ابن مبارک کی جو کتابیں اس وقت حدیث پر انہوں نے لکھی اس سے مکمل اقتصاد فیض کیا امام بخاری نے. تو امام بخاری اس اعتبار سے امام اعظم ابو حنیفہ کے دادا استاد ہیں. اور حضرت دادا گجمن علی حجیر ایک افواہ باندھ کر ان کا تذکرہ کیا کہ ہمارے لیے وہ بہت زمردار قسم کے آتے ہیں برگشتہ نماز روزہ حضور کی بات ہے دوسرے لحظ و دائی میں پڑے ہوئے تھے. اللہ تعالیٰ جو مکرم ان کو پرکٹ ہوا کہ اللہ تعالیٰ ان کو آئین دین بنا جو دین کی خدمت ان سے لے اللہ تبارک و تعالیٰ نے توبہ کی توفیق دے کے کیسے ملتی ہے, وہ ایک خاتون سے اس کی محبت میں گرفتار تھے. اب اس کو دیدار کرنے کے لیے کھڑے ہوئے کہ وہ بال روشن آئے تو اس کا دیدار کیا جائے. صبح فجر کی نماز, اس کے دیکھنے کے دیدار میں یہ بات ایسا گزرا, اس نے پتہ نہیں لگا کہ پوری رات گزر اور وہ کھڑے ہونے سے تاکہ اس کا دیدار ہو جائے. اذان ہوئی, اذان ہونے کے بعد عبداللہ بن مبارک یہ سمجھے کہ شاید عشاء کی اذان ہوئی, اور اس کی اذان کے بعد جب دیکھا کہ گزارا ہونے لگا دل انہوں کا, یہ تو فجر کی اذان ہو گئی. اچانک دل کو ایسا جھٹکا لگا کہ سب سے جیت سے توبہ کی, اور اس کے بعد دل کو روان نے دیکھا کہ مجھے کس کی شاگردی کرنی چاہیے. امام اعظم ابو حنیفہ کے درس میں آئے اور کئی مہینوں کے بعد اول سب سے بیٹھنے لگ گئے اور سبق یاد کرتے اور کہتے کی کرامت حضور دادا محمد علی گنجی نے دی تھی کہ وہ ایک بار میں بیٹھ کر کتاب کا مطالعہ کر رہے, لیٹ گئے کتاب دیکھ رہے, اور دیکھنے کے بعد ان کا وہ آنکھ لگ گئی کتاب کے سینے سے. اماں تو اماں ہی ہوتی ہے, انتظار کیا عبداللہ کہاں گیا, اب تک تو گھر آ جاتا ابھی تک نہیں پہنچا. ان کا وہ باغ میں ہوگا پڑھ رہا ہوں گا, یہ ان کو تلاش کرنے کے لیے نکلی تو کیا دیکھا عبداللہ ابن مبارک کے سینے پر کتاب ہے, اور وہ سو گئے بالکل آرام سے کہیں سو گئے. اور حضرت عبداللہ ابن مبارک کی والدہ یہ دیکھ کر کے دم حیران رہ گئی کہ ان کے سماج پر آنے ایک بالا نام اپنے منہ میں بولے ریحان کی ٹہری سے کر اس کے پنکھا جل رہا اپنے بچے کو اٹھایا اور اس کے بعد اپنے گھر لے کر آئے. اور فرما یہ ان کی قبیلت تو اپنی جگہ, جس امام کے وہ شاگرد ان کے شاگردوں کا یہ حال امام اعظم ابو حنیفہ کس شان کے مالک ہوئے, کس کا انداز سے لگایا جا سکتا. عبداللہ ابن مبارک جو امام بخاری کے والد کے استاد ہیں اور امام بخاری کے دادا استاد ہیں, اور اسی طریقے سے امام بخاری ان سے اقتصاد خیر کیا ان کی کتابوں سے, اور عزیزان اکرام اس حدیث پر عمل کر کے دکھا دیا کہ حضور نے فرمایا کہ قبر میں رہنے جھولے میں رہنے سے قبر میں جانے سے جائے, اس پر ہمارے اقابر علماء نے عمل بھی کر کے دکھایا. دعا کیجیے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو کہیں سے علم کر دو اور شوق عطا فرمائے, علم کا ذوق عطا فرمائے, پہلے علم سے محبت کا ذوق اور شوق عطا فرمائے, تاکہ ہماری زندگی بھی سمر جائے اور آخرت بھی سمر جائے. وما علی الانسان الا البلاغ.